राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 6 अप्रैल सन 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। अटकल लगाने में शरण नहीं होता, शरण होता है जैसे नींद लेता है ना, तो नींद लेने की अटकल है क्या कोई? कितना बैठे बताओ भाई, कोई नींद लेने की अटकल बताओ? नींद लेने की अटकल है बताओ, इतना देर बैठा हो नींद लेने की क्या अटकल है बताओ कोई? अरे कोई तो बोलो। इस तरह से है शरणागति, इस तरह से मानो बुद्धि लगावे अटकल लगावे तो शरणागति नहीं होता, वो नहीं करोगे सर्वथा एवं शरण हो जाए। जैसे बताया ना मैंने, शरणागति गिर गए तो गिर गया था हाथ पर दुनिया हो गया, अपने कोई चेष्टा नहीं भरत नहीं कर, अपने कोई था नहीं, मैं तो भगवान का हूं बस, मैं कुछ नहीं, भगवान ही भगवान है। शरण में चेष्टा नहीं, शरण में चेष्टा नहीं होती, शरणागति में बाध होता है अभिमान, अपने में कुछ जानकारी समझदारी बुद्धिमानी कुछ न कुछ अपने में विशेषता का पकड़ होती है ना, वो शरणागत कठिन होते हैं उसकी। दूसरी शरण बहुत सुगम है, नींद की तरह सुगम है, परंतु वहां अभिमान होता है, वो नहीं होने देना। मैं भी कुछ जानकार हूँ, मैं समझदार हूँ, ऐसे कुछ कुछ होता चीज वो बात हो जाती है, तो भगवान साथ शरण हो गया। तो शरण होना हो तो उसमें अनन्या आश्रय कहते हैं, एकम शरण अनन्या चिंतन तो माम अनन्य चेता, ऐसे शब्द आते हैं बहुत से, उसका अर्थ होता है कि दूसरा कोई सहारा न हो, कोई दूसरा आश्रय न हो, कुछ कोई दूसरा आधार न हो, वो शरण होता है सुनकर। ये शब्द जितने आए ना, अनन्य चेता अनन्या चिंतन तो माम मई एव मनाथ माम एकम शरण भज, जितने शब्द आते हैं शरण के, शरण भी शब्द में ऐसे शब्द आते हैं साथ में, तो शब्द ऐसा आता हो तो दूसरा कोई आश्रय सहारा नहीं हो, दूसरा कुछ न कुछ सहारा पकड़ा हुआ है, तो शरणागति होगा तो होता नहीं। नहीं तो शरणागति ऐसी चीज है कि स्वतः है, स्वाभाविक है। अब ध्यान देकर आप लोग सुने, बहुत बढ़िया बात है। आप इतने बैठे हैं जिसमें किसी के भी मन में ये भाव है क्या कि मैंने जान करके इन माँ बाप के जन्म लिया है? किसी के मन में है इस घर में मैंने जानकर जन्म लिया है? नहीं है ना, क्यों? जानकर लिए ही नहीं जन्म, अपनी जानकारी से अपने माँ बाप के जन्म लिया है क्या किसी ने? अपनी जानकारी है ही नहीं। जैसे जानकारी दूसरे ने दे दी, वो जानकारी किसी है, किसने दिया, तो इसमें मूल में परमात्मा ही माने जाएगा। तो परमात्मा ने तो ऐसा आपको शरण ले रखा है कि जिसमें आप सलाह लेते ही नहीं, आपसे सम्मति नहीं पूछते। जैसे माँ छोटे बालक को स्नान कराने में सम्मति नहीं पूछती, सम्मति पूछे स्नान करेगा ही नहीं, पता सम्मति पूछ करा देती है, स्वास्थ्य वो सम्मति देगा तो जैसे माँ सम्मति नहीं लेती, ऐसे आपको जन्म देने में, आपके सुख दुख की दुखी परिस्थिति भेजने में सम्मति नहीं थी आपकी। आपको बेटा मार दे, आपको धनदस कर दे, आप यूं कर दे, बुखार दे दे, बारे सम्मति नहीं पूछते। तो इस तरफ आप ध्यान रखो, ये बात है नहीं है। इसका ये क्या है, ये है कि मेरे को भगवान ने शरण ले रखा है, तभी तो मेरे से पूछते नहीं, सम्मति भेजते हैं। ओ भगवान ने मेरे को शरण ले रखा है, कितनी कृपा है भगवान की, कोई सम्मति नहीं लेते। आनंद आना चाहिए इसमें, शरण हो जाएगा, ये शरणागति शुभ हुआ है। इसमें शंका करो, जैसे अर्जुन के तो भगवान सामने होते हुए वो मतलब इतना विचलित हो जाता, निर्णय नहीं कर पाता। हाँ। और उनका एक बार चक्का फंसते ही मतलब विचलित हो गया, निर्णय नहीं कर पाया। हमारा चक्का तो हरदम फंसा ही रहता है, तो हमें कौन कहेगा, उनको तो कहा मार दे आता ही नहीं। वो क्या कह बीच में क्या था, भगवान सामने थे, अर्जुन का और भगवान का सदैव साथ था, अर्जुन और भगवान का सदैव साथ था, और साथ रहते हुए शरण था, तो वो तो साथ में समय समय पे निर्देश देते रहते थे। अब हमारे तो भगवान सामने है नहीं, हमारा चक्कर दिन प्रतिदिन फंसता ही रहता है, तो हम वहाँ विचलित हो जाते हैं, क्या करें कैसे करें, तो वहाँ कैसे काम चले। नहीं तो उसको मैं उपाय तुझे बताया, मैंने शरणागत होने का उपाय बताया है। आप कहते वो प्रश्न आपका ठीक है, वो आपने अपने प्रश्न को साफ कर दिया, तो भाई हम किसको पूछे, कौन हमारे को, कोई टोकने वाला नहीं है। तो क्या करता है ऐसे, ऐसा कोई है तो सच में बेहोशी में रहते हैं। तो ऐसी हालत में हम शरण कैसे होंगे भगवान के, तो वास्तव में सामने रहना कारण नहीं है, सामने रहते हैं सबके सामने कुछ कुछ रहता ही है, और सामने नहीं रहना करना ये खास कारण नहीं है, ये स्थूल बुद्धि से दिखता है ऐसा कि सामने हो तो हम भी हो जाए, पर हम सामने हो जाए हम क्या करें, तो ये बात नहीं है। वास्तव में भीतर है तो वो बात छोड़ दो, अभी अब इस बात को छोड़ दो, अब शरण को उपाय, अब उपाय बताओ, उपाय सोचो, ये छोड़ दो, हमारी क्या क्या आफत है कैसे छोड़ दो, अब उपाय बोलते हुए शरणागति उपाय क्या है, उपाय क्या है कि आपके जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें अनुकूलता में जैसे केकई ने कह दिया कि तात बात हम सब ही सुधारी, कसुक बात विधि विचित सुधारे हो, तो ये केकई कहा ना, तो ये क्या है, ये अभिमान है, ये बड़ा खराब चीज है। तो ये अभिमान तो हम जो काम करते हैं अच्छा जो हमने किया, अरे बुरा बन गया जो बन गया, तो अच्छा बनने का अभिमान है, वो अभिमान आपको शरणागति नहीं होने देता, पर उसी आप परवाह मत करो, अब ये उपाय हूँ अब खाली मत करो। जैसे मैंने कहा कि आपने अपने माँ बाप के जानकर जन्म लिया है क्या, नहीं लिया, कुछ कोई शब्द नहीं देगा मैं जानकर जन्म लिया, सबकी बात है ना। अच्छा, आपके प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो वो आपको पूछ कर आती है क्या, नहीं। अच्छा, अनुकूल परिस्थिति आप कर ही लेते हो क्या, अनुकूलता कर ही लोगे क्या, बताओ। अब इसमें बात दो आती है, ये दो पहली पूछी उसमें तो एक ही बात आती है, अब अनुकूल कर लेते इसमें आती है, अनुकूल कर लेते हैं हम, ये कर लेते हैं, ये अभिमान है। जैसे आना चाहिए कि भाई आपसे आप हमें जन्म दे दिया, आपसे हम प्रतिकूल प्रतिस्थिति आती, ऐसे आप भगवान के शरण है ही पहले से, भगवान ने ही तो जन्म दिया है, प्रतिकूल परिस्थिति भगवान के विधान में थोड़ी आई है। लोग तो कहते हैं हम करते हैं जो भगवान के कहने से करते, करते कहने से नहीं है, भगवान की प्रेरणा से करते नहीं है, कह रहे हैं भगवान हमारे पाप कराते हैं, हमारे पुण्य कराते हैं, तो पाप पुण्य भगवान नहीं कराते हैं, परंतु जो परिस्थिति भेजते हैं वो आपके हाथ की बात नहीं है, आपके मेरे किसी की हाथ की बात नहीं है, वो परिस्थिति हमारे कर्मों के अनुसार भगवान विधान कर भेजते हैं, तो भेजते अचानक प्रकृति आती है, तो उसमें केवल ये दृष्टि रखो कि भाई ये जन्म जैसे भगवान ने इच्छा से दिया, ऐसे प्रकृति भी भगवान की इच्छा से आई है, अनुकूल प्रकृति इच्छा से आई है, हमारे उद्योग से नहीं है, तो ऐसे समझोगे तो भगवान से बोला सभी, तो भगवान ने भगवान के हम शरण है, भगवान ने तो अपने को शरण ले रखा है, जो हमारी समझ पूछते ही नहीं, प्रतिकूल प्रतिक्रिया आपको पूछते नहीं, इस ध्यान दो, ये बहुत शरणागति होने में बड़ी लाभदायक है, तो प्रकृति को आप सब भेजते हैं, तो भगवान ने अपने को मान रखा है ना, अपना मन उसे क्या, बच्चे को अपना बच्चा है उसको माँ क्या, माँ समझ क्या समझ ले, ये मूर्ख क्या समझ देगा, माँ देखती है कि क्या समझ देगा, इसे ठीक हो जो कर दो, कोई पूछने की जरूरत नहीं है, रो ऐसा राजे कुछ भी, अब क्या मतलब इसका, ये मूर्ख समझ देगा, कैसे करो माँ तुम ऐसे करो ऐसे कहेगा, इस तरह से आप समझ लिया कि हम तो बच्चे की तरह है, भगवान विधान देते हैं, अगर आप बात समझ लो तो शरणागति हो जाए, शुभमता से समुद्र शरणागति उपाय बताया है, कैसे हुए कि भगवान विधान करते हैं, अचानक कर देते हैं, बिना पूछे तैसे कर देते हैं, तो भगवान ने तो अपने को दे रखा है, अपने को शरण ले रखा है भगवान ने, तो नहीं तो भगवान से पूछे महाराज ऐसे क्यों करते हो आप ऐसे क्यों करते हो, तो भगवान के तू पूछने वाला कौन, मेरे जीवन में करता हूँ, तू पूछने वाला कौन, बोल तो है जवाब आपके पास, मेरा है तो मेरा है, और शरणागति क्या होती है इसमें आनंद आना चाहिए, इस बात को ध्यान दे आनंद आना चाहिए, भगवान ने कैसी कृपा है, हमारी समृति नहीं लेते, अपना अपना कितना है, आज कोई बेटे को ताड़ना करे, बेटे की ताड़ना मिन करो साहब ने करे, तो मिन करो साहब मत क्या करो, क्या है अभिमान है, आनंद आते ही मेरे काम सामने, हमारे पिताजी कितनी स्वतंत्रता है, कितना पिता ने मेरे को मान रखा है, परवाही नहीं करके झाड़ देते जूता मार देते मेरे घर सामने, तो आनंद आना चाहिए, तो आनंद का कल आएगा अभिमान नहीं होता आएगा कि पिताजी से अपने को मेरे समझ रखा है, अभिमान हो तो मेरे घर सामने मत क्या करो नहीं तो इतनी बात वो कहेगा जो पिता का भगत है, भगत नहीं होते हो यू कैसे कहते हो, कैसे कहती आपने ऐसा ऐसा थोड़ी ऐसी हो, पर लड़पड़ेगा सब नहीं, शिक्षा देगा आप बोलते हो वैसे ये पता समझ आती नहीं रही, ये मैं शिक्षा तो कह दो, विधान में अगर आप ख्याल रखे कि भगवान का विधान है, भगवान ने बहुत बहुत बढ़िया विधान किया है, तो फिर आप शरणागति हो जाएगी, आपके अवगुण बहुत जल्दी रवाना हो जाएंगे, काम और को उधर दो और ये जल्दी नष्ट हो जाएंगे, ऐसी कृपा होती है, हर परिस्थिति घटना में कृपा देखे प्रसन्न रहे तो ये शरणागति हो जाएगी, अब हाँ पर वह प्रसन्न इतने भगवान ने पढ़ने वो गहरा उत्तर देखो, गहरा उत्तर करके जैसे मैंने कहा ना अपने जन्म किसने दिया, गहरा उत्तर को सोचते हो कभी, आज मैंने क्या सोचा आप सोचते हो क्या, कहीं सोचा हो तो बताओ, सोचते ही नहीं आप, सत्संगी आदमी तो वो होता है जो अपनी बात को गहरे अपना अध्ययन करे, स्वयं मैं क्या हूँ कैसा हूँ कहाँ भूल करता हूँ कहाँ ठीक होती है, ऐसा सावधान रहता है वो साधक होता है, उसको परमात्मा प्राप्ति होती है, गफलत में रहते क्या उम्र बीत जाए सत्संग करते करते नहीं बता सकता, अब भगवान क्या देंगे तो मेरे को क्या पता भाई, भगवान तो मेरे को पूछते है नहीं मेरे से सलाह लेते तो कह देता मैं, मेरे सलाह लेते ही नहीं कैसे बताऊं आप बोले ना कि भगवान मतलब विधान बनाते हो मंगलमय है तुम्हारे हित के लिए, बिल्कुल मंगलमय है, आप आज मेरी मान लो भगवान और मान करके स्वीकार करके फिर देखो हरेक विधान में देखो फिर तो बिल्कुल फायदा हो जाएगा, बिल्कुल भगवान अपनी तरफ से हमारी हित के लिए विधान बनाते हैं या प्रारब्ध के अनुसार वैसे ही बनाना पड़ता है हमको, देखो दोनों बातें है, ये बात मैंने कई बार कही है फिर कहता हूँ, कई बार कही है कहने का तात्पर्य आप ध्यान दो आखिरी फिर कहता हूँ, खेत में आदमी काम करता है उसको शाम को पैसे देते हैं, बताइए वो 20 रूपये 25-30 रूपया दे दिया, तो वे 30 रूपया काम ने दिया कि मालिक ने दिया, बताओ? मालिक ने 1000 मांगू दे देगा? वो 30 रूपया देता है तो मैं ही मांगू 30 रूपये मेरे को दो, दे देगा? बिना मालिक के अगर जंगल में काम करेगा तो मिल जाएगा? देखो मेरी बात अब सुनी, याद आई हो मेरी कई बात सुनी है, सुनी हुई बात कह रहे हैं, मेरी मानते नहीं है याद रख ली है, आपने याद ही नहीं रखी, इन्होंने याद तो रख ली कम से मेरी कही हुई, मेरी कही हुई याद ही नहीं है, मैंने क्यों बीते में बैठो बीते बैठो तब याद कर ली, आप बोल ही नहीं सके, याद है तो बोलो, अगर आदि होती तो आप प्रश्न कैसे करते, भगवान क्या करते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार करते हैं कि अपनी तरफ से करते हैं, ये प्रश्न कैसे उठा, अगर ये बात उठती तो प्रश्न कैसे उठता, खेत वाला उसको देता है काम देता है कि भाई दोनों है काम के कारण देते हैं, परंतु खेत पैसा नहीं दे सकता, विधान तो खेत बाड़ी वाले खेत वाले का है ना, आपके कर्मों के अनुसार है तो कर्मों के अनुसार दोगे, कर्मों के अनुसार मानोगे तो आपके व्यवहार तो गड़बड़ी नहीं होगा, परंतु आप भक्ति चाहते वो नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी, भक्ति सब भोगते हैं, भक्ति तो नहीं मिलती है, बात तो शरणागति की थी, विषय क्या चल रहा था, अपना कल्याण कैसे हो, ये मूल बात थी, तो भगवान देते हैं अपनी मर्जी थोड़ा ही देते हैं, हमारे कर्म से देते हैं, ये कल्याण करने वाली बात नहीं है, अपने साधकों के लिए काम की नहीं है, क्यों कि इसमें नास्तिकता आती है कि कर्म किया कर्म में फल मिलता है, तो फल में कोई विधान करने वाला हुआ ना, तो विधान करने वाले की मुख्यता हो जाएगी तो भक्ति में मुख्यता हो जाएगी, और मुख्यता अपने कर्म की हो जाएगी तो भोगों पर जानते बढ़ते रहो बेटी तो नहीं है ना, नाराज नहीं होंगे वास्तव में बात क्या है कि भक्त लोग है उनकी तीसरी बात होती है, ये बात कर्म आई तो संसार की और भगवान के विधान की दूसरी और तीसरी बात और है, एक संतों का देखा मैंने, एक साधु बिछड़ रहे थे कि महाराज नमस्कार करें, फिर कभी देखो अंजल होगा तो मिल जाएंगे, कहने अंजल नहीं भगवान की मर्जी हो तो मिल जाएंगे, तो उस मतलब क्या हुआ उसमें, मतलब अंजल अधीन है तब तो तू कर्मों के अधीन है, अधीन होने से भगवान के अंजल होगा तो मिल जाएंगे, तो अंजल के अधीन हुए तो कर्मों का अधीन हुए, भगवान की मर्जी हो तो मिल जाएंगे, तो भक्ति की भाषा एक भगवान की तरफ होनी चाहिए, जो कार्य हो कर भगवान की तरफ, कुछ जो कार्य भगवान की तरफ तो शरणागत हो जाएगा, आप शरणागत होना चाहते हो बातें अपनी करते हो कैसे होगा, हर समय भगवान की तरफ चेत रहो कि भगवान की मर्जी होगी भाई, भगवान की मर्जी हो गई, भगवान की ऐसी मर्जी हो गई, देखो आनंद आएगा खूब, ऐसा कई बार होता है महाराज जी, कहते हैं भगवान की वजह तो क्या दिन भर भगवान की लगा रखी, तुम भी तो कुछ करो, कहो मत कहो मत, देखो कहना कम थी, सुनना चाहते सुनने में कान दो दिए बोल जबान एक दी है, ये तो सुनो चाहते बोलो कम तो ठीक रहेगा हमारी ये तो अपने काम काम लाने की कहने की थोड़ी है, सुनाने की बात नहीं है, अपने काम में लाने की है, इस दृष्टि से आप सुनो, देखो शरणागति होती है, ये मेरा बच्चा पास ही बेटा ये ऐसा इसको लगाने के लिए कहता हूँ तो यही कह देता है मेरे को कई बार, तो और कोई भी बात है क्या आपके पास में, हाँ ये कहता और कोई बात भी है क्या, तो उनका तो यही सामान है दुकान में, नहीं नहीं आप कह रहे हो हमारी बात एक ही बात है भाई, मेरी बात आई है भाई, आप माने चाहिए आपको, वो कह तो ये हमारी बात एक ही है क्या करे, तो फिर देखो शरणागति होती है नहीं होती है, मैं जो बुरी लागे वो कह बार बार क्या कर रहा है, बुरी लागे तो अहंकार ही तो है। तो वो कह दे भगवान विधान ही है, जैसे दूसरा विधान भगवान होता है वो कहते हैं रोजी नहीं भाई भगवान भगवान क्या कह रहे हो, तो ये भी तो भगवान का विधान आपके लिए तो है। कहते हुए भगवान कृपा कृपा कितनी कृपा कर रहे, तो फर्क पड़ा देख लो, शरणागति हुई है ये, जितना बुरा नहीं लगता है उतनी शरणागति हुई और प्रसन्नता होगी, शरणागति होगी प्रसन्नता हुए तो करे हुए तो प्रसन्नता प्रसन्नता होने शरणागति हुई, समय हो रही है शरणागति है पूरा नहीं है। सत्संग से लाभ होता है जरूर, अब जितना कोई अधिक अधिक अधिक ले लेता है, जैसे काम तपती है मैं ठीक नहीं करो जो कर दो छाया हो जाएगी, काश करो तो मेरे पिता घाम हो जाएगा, आज से आग पड़ जाएगी, सूर्य तो वो एक ही है, ये पात्र न्याय है रहा है। तो शरणागति लेते हैं जितना वो खेचोगे आप उतना अधिक हो जाएगा, आज शीशा खेचता है और क्या करता है, वो सूर्य के तेज वो खेचता है नहीं तो आग लग जाती है, चूल्हा बने रसोई बन जाती है, गाँव में कुएं से पानी निकलता है, रेल चलती सुना है, ये तो मैंने देखा है, रेल चलती देखी नहीं है। वो जितनी खेचने की शक्ति होती खेचेगा, उस खेचने की शक्ति में अपनी शक्ति बांधता है अभिमान होता है और भगवान की कृपा बांधता है वो भक्त होता है, वो अपनी शक्ति नहीं बांधता अपना कर्तव्य नहीं बांधता, जैसे आपने कहा है ना भगवान हमारे देते हैं भगवान अपनी तरफ देते हैं, तो भक्त भी यही हो तो भगवान की मर्जी है, सब भगवान की, करी गोपाल की सब हो, जो अपना पुरुषार्थ मानो तो अति झूठो है सो झूठे नहीं अति झूठो होता है, अति झूठा करी गोपाल की सब हो, जो सब गोपाल की होती है तो मौज रहेगी ही नहीं हरदम मौज रहेगी, करी गोपाल की सब हो, जो अपना पुरुषार्थ मानो तो अति झूठो है सो करी गोपाल की सब हो, विधान भगवान का है। तत्तेन कंपाम सुशिक्ष मानो भंजान ये बात कृतम विपाकम, ब्रह्मा जी कह रहे दसवा अध्याय चौदह है, तत्तेन का आपकी कृपा मानता देखता रहे कृपा की तरफ, ये कृपा हुई ये कृपा कैसे हुई, कृपा है किसी को समझ में आ जाए किसी को समझ में नहीं आते है तो कृपा ही, हम समझे नहीं वो कृपा है, वो कृपा खोजने फिर शरणागति हो जाएगी, शरणागति हो जाए कृपा खोजेगा, शरणागति नहीं हो तो कृपा क्यों खोजेगा, वो तो कहते भगवान ने ठीक नहीं किया गलती करी भगवान ने, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए ना, वो तो भगवान का भगवान हो गया, भगवान को गुरु बन बैठा, भारत एक अभिमान है जो भाजा है कि महाराज मैं चेलो बना लो, मैं चेला क्या बना रहा, तो चेलो तो बना लेना चाहिए, तो चेलो बनाओ तो गुरु तो पहले ही बनेगा, चेलो कैसे बनाऊ, थाना चेलो बना लेना चाहिए, तुम्हारे तो कर्तव्य आज्ञा तो दे रहा, चेलो बनाऊ किसी को, कोई चेलो मिले तो बनाऊ, हमारे गुरु ही गुरु मिले, अब किसको चेला बनाओ, तो भगवान के भगवान कहते हैं करी गोपाल की शो, भगवान के ठीक होता है, भगवान करते हैं आनंद रहते हैं, वो केवल वचन कहो तो भी फायदे की बात है, पर बढ़िया बात है गहरे उतर कर सोचो क्या कृपा हुई, इसमें क्या कृपा है, मूल में समझना कृपा तो है ही, हम खोजो क्या कृपा है तो मिल जाएगी, एक उधर ध्यान दो शरणागति शरणागति तेज हो जाएगी। जी एक बात है हाँ। मेरे अपने जीवन की बात है ये हाँ। अभी वर्तमान में मेरे एक बीमारी है दांत हाँ। की हाँ। दांत की बीमारी है हाँ। तो जब उसमें पीड़ा कर जब खुजली करते है तो आनंद आता है हाँ। और फिर बाद में पीड़ा होती है हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि आनंद जो आता है ये मेरी चाहना ही तो हुई, जब पीड़ा आनंद की चाहना है, तो खुजलाने की जो चाहना है हाँ। खुजलाने से जो आनंद है खुजलाने की जो चाहना है, जब वो मांगता है खुजलाना शरीर ये है, देखो है तो ये विषय भोग भोग या ये जैसे भोजन करते हैं जैसे कपड़ा उड़ते हैं जैसे स्टेशन करते हैं तो ये भोग है ये, पर भोग होते हुए भी ये दोषी नहीं है इतना, उनमें जो खुशी आने से वो थोड़ा दोषी है, जो खुशी आती कोई बात नहीं है, तो ये तात ये है दृष्टांत। अब संसार में जो अनुकूलता मिलती है वो है दाद, और उसका दुख होता है, ये उसका दर्द, दोनों है, दाद बीमारी है। संसार का जितना सुख है सब दाद की बीमारी है, बिल्कुल भयंकर दाद है। गीता में लिखा है, गीता में बता दूंगे, गीता में लिखा है, बताओ। ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योग नहीं, इसको दाद बीमारी लगी है। पुरुषम पुरुषार्थ में ये तो निरोगता का लक्षण है, यंग ही व्यथयन्ते थे, निरोग का है, दाद बिना आदमी ने गाये तो दाद बताओ। यंग व्यथयन्ति सुख दुख, उल्टू पड़ा गीता का वचन किया जो कैसे उल्टी बात, तो ठीक है ना आपकी मात्रा स्पर्श अस्तु कौन थे, शीतोष्ण सुख, ये निरोग आदमी का काम है तो, जिसको व्यथा न पहुंचावे। दूसरी बात है, पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित तो ही भोगता है, प्रकृति में स्थित न है तो सम दुख सुख है, स्वस्थ सुख दुख सम हो जाएगा, स्वस्थ स्वयं स्थित हो जाएगा। तो स्वयं स्थित नहीं है तब तक बीमारी है, वह प्रकृति से है ना, तो शरीर में स्थित होने दादी खुद चले तो दाद में है वो। पुरुष सुख दुख का नाम भोगतृत्व हेतु रुचि थे, सुख दुख भोगने में हेतु है पुरुष, कौन सा पुरुष हेतु है, पुरुष प्रकृति था, तो प्रकृति से ही दाद है, प्रकृति दाद है, प्रकृति नहीं हो तुम छोड़ दिया। सहन नहीं होती, जब खुजली सहन नहीं होती तो आप कहते हो प्रसन्नता में रहे, तो कैसे उस समय प्रसन्नता रखी जाए। नहीं तो मामूली कर लो, ज्यादा जरूरत नहीं इसमें, जब कोई खुजली कर ली थोड़ी कर ली, कोई हर्ज नहीं है उसमें, समझ में आनी चाहिए कि ये दाद ऐसे ही है विषय, संपूर्ण संसार के विषय ऐसे ही है, ऐसे समझ कर लो खुजली, कोई हर्ज नहीं। देखो वास्तव में क्या है, एक बात याद आ गई, समय तो ज्यादा उपयोग है, आपने कोई आता नहीं, वो मैंने कहा मेरे को चुप रह जाओ तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो आपने कहा कद की बात है, तो अच्छा नहीं लगना दोष नहीं है, अच्छा लगना अच्छा नहीं लगना ये कोई दोष नहीं है, लाल लाल दिखे पीला पीला दिखे तो कोई दोष नहीं है, अच्छा न लग के गुस्सा हो तो वो दोषी है, दुख न हो गुस्सा न हो, वो असर पड़ता है ना, वो है विकार, वो निर्विकार अवस्था में नहीं पड़ता है, तो निर्विकार में तो अपने ऐसे मैं तो अपना अभिमान भरता ही नहीं हूँ कि मैं निर्विकार हूँ, तो मेरे मत लघु कैसे पड़ेगा, वो मैं पहले मान लू मैं बड़ा सिद्ध हूँ तो लघु पड़े, ये मारे पर लघु कैसे पड़े, तो अब बात तो कहने में कही है, बात ठीक है, परंतु वास्तव में अच्छा लगना बुरा लगना दोषी नहीं है, तब तो जीवन मुक्त को भी अच्छा लगेगा, नहीं तभी तो सुख दुख में सम होगा, सुख दुख का ज्ञान ही नहीं है तो सम कैसे होगा, अनुकूल प्रतिकूलता का ज्ञान ही नहीं होगा तो समता कैसे करेगा, समता आप ही है फिर तो, इस बात ज्ञान तो ज्ञान होना तो ही नहीं है, सदा याद रखो उम्र भर के देखिए संपूर्ण सिद्धांत में ज्ञान होना दोषी है ही नहीं, कोई किसी भी याद हो, ज्ञान होने के बाद में जो विकार होता है वो दोषी है, ज्ञान होना थोड़ी दोषी है, किसी ने गाड़ी गाड़ी तो ज्ञान तो हो जाएगा, ज्ञान कैसे नहीं होगा, ज्ञान होने पर विकार नहीं होना तो दोषी है, ज्ञान हो ही नहीं तो क्या दोषी है, अब अंग्रेजी में कोई गाली काटे है और पर विकार नहीं हो तो निर्विकार हो गया क्या, तो समझे ही नहीं क्या क्या उसे। अच्छा लगना बुरा लगना ये ज्ञान होना है, क्या और सुखी दुखी होना ये विकार होना है, ये विकार है, ये साधन के कम होगा, ये साधन करेगा उसे विकार कम होगा। किसी ने ठीक नहीं किया है तो ये तो कह सकते हैं इसने ठीक नहीं किया, कह सकते हैं, अरे रुके दे क्यों भाई, क्यों तू क्या क्यों कहता है मेरे को, अच्छा कह दो तू कोई दोस्त नहीं, हमारे प्रहारी प्रसाद जी थे मित्र, तो मैंने ये देखा कि स्वामी जी आपको कोई आदर कर निरादर असर पड़ता है, असर क्यों नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता बताओ, आप बोले कि मैं कोई काट का थोड़ा ही हूँ, आप बोले कि मैं कोई काट का थोड़ा ही हूँ, हाँ अरे काट थोड़े ही नहीं पता असर नहीं पड़े, कोई बुरा कहे तो वो बुरा क्यों कहे मेरे को उत्तर दिया कि बुरा कहे कोई वो क्यों कहे कि आपकी वो निंदा करते हैं तो निंदा करते हैं तो वो ठीक है निंदा करते हैं उनके लिए एक काम करने के लिए समय दिया मैंने एक मौका दिया है अगर मैं ऐसा काम नहीं करता तो बेचारे क्या खेलते तो एक खिलौना दिया है मैंने तो हरिप्रसाद प्रेम रखते थे उनके साथ बात करते मित्रता के साथ कि आप ऐसा करो तो ऐसे चर्चा करते हैं तो मैं चर्चा खिलौना दिया है मैंने तो मैं खेले आप राजी से तो उपकार किया है मैंने तो नारायण नारायण आप प्रश्न करियो एक दफे आप यूं बोल गया कि मैं कोई काट को छोड़ हूँ गुस्सो नहीं आवे कोई तो मैं कि अभी मारे साधारण आदमी आम है मारी का स्थिति है फिर तो मार तो बड़ी दुर्दशा हो जैसी तो ठीक है आप उतरो दियो कि मतलब जो कभी तो गुस्सा गुस्सा आ जाओ तो वो दोस्त को भागी नहीं हुए तो उत्तर दियो आप गुस्सा पर कंट्रोल है कभी तो जान बुझ कर कोई क्रोध करे कोनी नहीं करे फिर कोई अचानक आ जावे तो वो दोषी को नहीं आवे वो तो जो स्वाभाविक है तो निर्दोष है पूरा समझा नहीं बात पर आवे अपने अपने अधिकार में रहते कोई दोष को नहीं काम क्रोध है दोषो को अपने बस में रखा है जानकर आने देवे तो अभी दोष को नहीं हमारे कहने में कब्ज में नहीं आई है बात ऐसी है कि मतलब एक दफे मारो का निरादर करो और मन छा पड़ गयो क्या वो मारो निरादर कर रहे और मारे कोई विकार नहीं हो विकार आवन नहीं दियो मैं अच्छा। एक दफे जो मतलब मन छा पड़ गयो मैं बहुत गुस्सो करियो बिंगो पर तो वो आदमी के बिना दोष नहीं लगे उतर दियो आप ऐसा कंट्रोल होना चाहिए मतलब गुस्से पर कंट्रोल होना चाहिए सही बात अब दोषों पर कंट्रोल वे काम में दोष हो बाद में कभी आ जाए तो नहीं आ जाए दोष नहीं आना नहीं आना आना में कोई दोष नहीं है कुछ आना उन्हें में दोष नहीं है वो तो काम लेते हैं गुस्से को काम में ले रहे हैं गुस्सा आया नहीं है गुस्से को काम में ले रहे हैं साइकिल अपने बस में चले तो क्या होता है ठीक पहुंच जाएगी तो बस में गुस्सा है तयोर नव वशम आगछेत इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो तयोर नव वशम आगछेत वशम नहीं होना चाहिए उनके अपने वशम में हुए तो कोई हर्ज नहीं हम लोग क्रोध करते हैं दृष्टि से होके सुधार की दृष्टि से गुस्सा आता है तो उचित ही है उस जिंदा सुधार उससे से देखो भाई अपने सत्संग करते हैं ना अपने जितना प्रश्न करते हैं सुधार सुधार होता है सुधार ही होता है हमारी नीयत यही है ना अभी जो बोलते हैं करते हैं तो हमारी नीयत क्या है अपनी प्रकृति सुधरे तो इसे सुधार ही सुधार होता कोई अच्छी बुटी उठपटांग बात भी हो जाए गलती भी हो जाए अंत में सुधार ही होगा नियत सुधार की ऐसे साधक होता है उसका सुधार होता है सावधान सावधानी साधना है ये बात बहुत बढ़िया है सावधानी ही साधना है दिल में जागृत रही है बंदा जागृत रहना नारायण नारायण नारायण